wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 dzień maja i minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska apeluje do Unii Europejskiej o kolejne sankcje wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Duża akcja CBA i skarbówki. Służby zatrzymały kilkadziesiąt osób, które w sumie miały wyłudzić nawet miliard złotych. Za ósmoklasistami drugi z trzech obowiązkowych testów na zakończenie szkoły podstawowej. Tym razem podeszli do królowej nauk, czyli matematyki. Uważam, że dobrze mi poszło. Nie było właśnie wcale nic takiego trudnego. Muszę przyznać, że był to w miarę prosty, lecz i w miarę skomplikowany egzamin. Swiatłana Cichanouska zaapelowała do Unii Europejskiej o nałożenie kolejnych surowych sankcji wobec reżimu w Mińsku. Liderka białoruskiej opozycji wezwała wspólnotę do działania, występując na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Na początku tygodnia w reakcji na porwanie samolotu relacji Ateny-Wilno i aresztowanie Ramana Pratasiewicza, przywódcy 27 unijnych krajów zdecydowali o objęciu sankcjami kolejnych funkcjonariuszy reżimu i firm oraz zamknięciu lotnisk w Europie dla białoruskich linii lotniczych i omijaniu białoruskiej przestrzeni powietrznej. Beata Płomecka. Swiatłana Cichanouska z zadowoleniem przyjęła sankcje uzgodnione przez unijnych przywódców i podkreślała, że te gospodarcze powinny być surowe. Według niej konieczne jest wprowadzenie zakazu importu z Białorusi produktów naftowych oraz drewna i zablokowanie linii kredytowych udzielanych białoruskim bankom. Nadszedł czas na działanie. Unia Europejska powinna niezmiennie utrzymywać presję na reżim Łukaszenki. A występująca na posiedzeniu komisji w imieniu grupy konserwatystów europosłanka Anna Fotyga podkreślała, że porwanie samolotu nie byłoby możliwe bez wsparcia Kremla i że Unia powinna też skierować ostrze sankcji na Rosję. Zgodził się z tym europoseł Andrius Kubilius z grupy Chadeków. Zasiadająca w tej samej frakcji Sandra Kalniete mówiła również, że Unia i Stany Zjednoczone powinny wspólnie wywierać naciski, domagając się uwolnienia Ramana Pratasiewicza. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Przypomnijmy, że na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia trzy razy dziennie można usłyszeć serwisy informacyjne w języku białoruskim. Emitowane są po godzinie 6.30, po godzinie 12.00 oraz wieczorem po godzinie 22.00. Serwis obejmuje swoim zasięgiem całą Europę, w tym Białoruś. Polska jest już technicznie gotowa do wprowadzenia paszportów covidowych. Poinformował o tym w salonie politycznym Trójki minister zdrowia Adam Niedzielski. Zgodnie z ustaleniami unijnych przywódców to rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 lipca. Certyfikaty szczepionkowe mają ułatwić podróżowanie po krajach Unii Europejskiej. Ich posiadacze nie będą musieli wykonywać testów na koronawirusa ani przechodzić kwarantanny. Funkcjonariusze CBA i Krajowej Administracji Skarbowej rozbili dużą grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami VAT-u. W sumie zatrzymano 34 osoby, które wystawiły fikcyjne faktury o wartości ponad miliarda złotych. O śledztwie w tej sprawie prokurator Marcin Saduś mówił w TVP Info. Niektórym członkom grupy grozi nawet 25 lat więzienia. Grupa przestępcza, która jest obiektem zainteresowania prokuratorów w tym śledztwie, wystawiała faktury kosztowe. Faktury te oświadczały wykonanie fikcyjnych usług wszelkiego rodzaju, zarówno prac budowlanych, prac informatycznych. Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, a wśród osób, które dopuściły się tak zwanej zbrodni fakturowej, grozi kara od 3 lub od 5 lat pozbawienia wolności do nawet 25 lat pozbawienia wolności. Grupa miała działać w latach 2012-2020. Na chwilę obecną ustalono, że w jej działalność zaangażowanych było około 100 podmiotów. Obliczanie potęg, pierwiastków oraz zadania otwarte z wyrażeniami algebraicznymi mieli dzisiaj do rozwiązania uczniowie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki. To drugi dzień testów. Tak egzamin oceniła młodzież ze szkół podstawowych w Słupsku. Ten test był całkiem prosty. Nie było tam za wiele trudnych zadań i był dość dostosowany do poziomu takim, jak nauczyliśmy się na zdalnym. Uważam, że dobrze mi poszło. Nie było właśnie wcale nic takiego trudnego. Nic takiego nie było zaskakującego w nim. Muszę przyznać, że był to w miarę prosty, lecz i w miarę skomplikowany egzamin. Lepiej było na pewno niż próbne. Czyli spokojniejsza głowa po matematyce? Tak. Jutro będzie łatwiej na pewno.

you not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Oj, takie gitary lubimy. Co więcej mogę powiedzieć, chyba zaraz po nie raz jeszcze sięgniemy. Bardzo się cieszę z Państwa odzewu. 12 minut po godzinie 13. Co u nas w ciągu najbliższej godziny? No oczywiście, nie skłamię, jeśli powiem, że przed samą 14 powtórka z rozrywki. Coś mi się wydaje, że tam może być o kłamstwie. Chociaż proszę uważnie nasłuchiwać. Na pewno wrócimy do tematu tych ważnych europejskich, o których dziś mówimy, i do zastanawiania się, czy naprawiać, czy wyrzucać już od razu uszkodzony sprzęt RTV i AGD. Do tego tematu także wrócimy w ciągu najbliższej godziny. Mówiłem, że będę mógł powiedzieć mamy coś dla mam. A ma między innymi współczesna, najnowsza technologia, która zastanowimy się też, czy pomaga w wychowywaniu dzieci, na przykład, czy jest zupełnie odwrotnie, jak mamy nowymi technologiami, pomagają sobie, czy nie, na przykład w wychowywaniu dzieci. No, ale będzie też dla nas wszystkich coś, co przygotował zespół naukowców Politechniki Krakowskiej, a wygrał w konkursie inkubatora innowacyjności. I o tym powiemy w najbliższej godzinie w naszej audycji. Trójka do trzeciej. No to co, gotowi na wyzwania muzyczne i gitarowe? 13 minut po godzinie 13. No to teraz Kings of Leon. Sure. programie Trzecim Polskiego Radia, 17 minut po godzinie 13. Zaglądamy do kalendarza. Oczywiście mówimy o tym od rana. Niemal w każdym kraju to święto przypada innego dnia. W Polsce od prawie 100 lat 26 dzień maja. To właśnie, obchodzimy Dzień Matki. To szczególny czas na chwilę, myślę, i sympatycznej niespodzianki, może kwiatów, może czegoś słodkiego dla naszych mam. Chwilę wzruszeń, które mimo ułatwień i nowych technologii też mają coraz więcej na głowie. Jak sobie radzą, sprawdzał nasz reporter Przemek Cięgotura. Jak nowe technologie pomagają w wychowywaniu dzieci? Wcale. Jeszcze gorzej jest. Jeszcze bardziej rozrabiają przez to wszystko. Mniejsza komunikacja, tak, i mniej się bawią. Jakiś nadzór rodzicielski czy kontrola? Mamy córkę w wieku 11 lat i korzystamy z tego. Wiemy, po jakich stronach chodzi, z kim pisze, co komentuje, więc to jest jak najbardziej potrzebne. To trochę skróca czas dla mamy, że ona mogę robić jakąś swoją pracę i patrzeć, co robi moje dziecko. Czy potrzeba jest matką wynalazku? Oczywiście, no i takie czasy trudne. Jesteśmy wszyscy na smyczy z telefonami, z komputerami. No na pewno mamy mają i łatwiej, i trudniej. Jestem dziennikarką, więc pisałam ostatnio akurat tekst o zagrożeniach. Konkluzja tekstu była taka, żeby stawiać te granice jak najwcześniej. To jest takie zwalanie, odsuwanie od siebie wychowania dziecka. Potem są dzieci bez uczuć. Cyfrowe no. dzieci. A my tak. jesteśmy strzepaka. A my strzepaka jesteśmy. Czy nowe technologie zastąpią kiedyś mamę? Nigdy. Mamę? Nie, na pewno nie. Nigdy. A ułatwiają teraz mamie wychowywanie dzieci? Znaczy, no wydaje mi się, że tak, bo na przykład jak dziecko odjeżdża gdzieś daleko na studia, do szkoły, no to na pewno łatwiej jest o kontakt i w internecie można znaleźć dużo jakichś poradników i na przykład doświadczeń innych mam. Czy współczesne matki mają dużo więcej wyzwań niż wcześniej? Próbujemy połączyć pracę, próbujemy połączyć bycie matką, nadążanie za trendami, dorównywanie. Ale z drugiej strony zagrożenia w społeczeństwie, w środowisku są tak potężne, że przypilnować dziecko i zapewnić mu mimo wszystko takie, wie pan, psychologiczne dobre wychowanie jest bardzo trudno. Śpiewające brzdące, to coś dla mamy. To może być. Jesteś mamo skarbem mym, kocham ciebie z całych sił, jesteś wszystkim tym, co mam, wszystko tobie jednej dam. Czy nowe technologie pomagają rodzicom w wychowywaniu dzieci, jak myślicie? Tak, pomagają. Myślę, że nie tak. muszą się nami zajmować. Mają spokój. Mamom składamy najlepsze życzenia, tym mamom, które mają tak wiele na głowie. Zresztą mamom też przypominamy, by pamiętały o swoich mamach. To Trójka, 20 minut po 13. Larum dają! Kapitan skacze do tam czyści się kapitańskie buty. Kapitan Polska poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, to przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. A sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. Nie tylko Polska, także europejska. Zastanawiamy się nad unijną dyrektywą. Została wprowadzona, ale zastanawiamy się właściwie nad tym, naprawiać czy wyrzucać. Ta dyskusja dotyczy uszkodzonego sprzętu RTV i AGD. Dwie dwójki i siedem trójek. Jestem miłośnikiem sprzętu vintage i powiem, to jest bardzo dobry sprzęt, kiedyś był robiony z bardzo dobrej części. Sprawuje się, naprawy są w miarę proste, parę elementów się wymienia i z reguły chodzi jeszcze następne 20, 30, a nie lat i więcej lat. Ja mam, gram na wzmacniaczu z 1959 roku, na przykład lampowym, a ten nowy sprzęt po roku 2000, no, często się psuje. Dwie dwójki i siedem trójek, to nie tylko telefonicznie, także mailowo, trójka do trzeciej, @polskieradio.pl i smsowo 71335. Za chwilkę wrócimy do dyskusji na ten właśnie temat, ale do dyskusji o mamach, także włączyli się tatowie, przypominając. No nie, dzisiaj nie, o dniu taty nie, ale muzycznie bardzo proszę, Slow Hand. My father's eyes. a bridge that has washed away. My foundations were made of clay. As my soul slides down to die, how could I lose him? What did I try? Bit by bit, I realized that he was here with me. I looked into my father's eyes. My father's eyes. I looked into my father's eyes. My father's eyes. My father's eyes. W dniu mam też coś dla tatów. No i to też mają swoje święto, więc spokojnie, spokojnie, ale dziś też tak muzycznie. W Trójce 29 minut po godzinie 13 mówimy m.in. o rozwoju gospodarki przemysłowej i komunikacji cyfrowej, które to wymusiły progres w dziedzinie także inżynierii chemicznej. Jedne technologie mają chronić przed zgubnymi skutkami tych drugich. No, paradoks, który staje się faktem i to na rodzimym gruncie. Zespół naukowców Politechniki Krakowskiej wygrał w konkursie inkubatora innowacyjności Centrum Transferu Technologii, opracowując niezwykły wynalazek. Badacze stworzyli specjalny krem chroniący m.in. przed niebieskim światłem emitowanym przez urządzenia cyfrowe. Sięgnęliśmy po dobrze znaną naszym babciom roślinę z ziołowej apteczki, tak mówi członek zespołu, doktorantka Wydziału Inżynierii Chemicznej Magdalena Malinowska. A w uczelnianym laboratorium odwiedziła ją nasza reporterka Joanna Gąska. Ta maszyna działa bardzo delikatnie, bardzo cichutko. W tej chwili miesza się krem. To jest proces produkcji emulsji, gdzie mamy dwie fazy, fazę wodną i olejową. Oczywiście cały proces prowadzony jest na ciepło. Po połączeniu faz delikatnie chłodzimy całą mieszaninę i po zakończonym procesie mamy gotowy krem. Co to takiego jest w tym pojemniku, takie czarne? To jest suchy ekstrakt z dąbrówki rozłogowej, otrzymany w ekstrakcji metodą Soxleta. Chciałam Pani pokazać, jak wygląda taki ekstrakt. Oczywiście po wprowadzeniu ekstraktu do formulacji wygląda zupełnie inaczej. Jest to taka dość jasna, kremowa emulsja. Co to znaczy formulacja anti-pollution? Stosowane są na terenach zanieczyszczonych, głównie zurbanizowanych, szczególnie tam, gdzie mamy powietrze zanieczyszczone toksynami. Związki zawarte w ekstraktach roślinnych są w stanie neutralizować te toksyny, są w stanie spowolnić w pewien sposób proces degradacji skóry spowodowany działaniem czynników zewnętrznych. Co różni Pani projekt od tego, co jest na rynku? Kosmetyki anti-pollution przede wszystkim neutralizują toksyny obecne w powietrzu, także pochłaniają promieniowanie ultrafioletowe, a także promieniowanie niebieskie emitowane na przykład przez monitory smartfonów bądź komputerów, co ma szczególne znaczenie teraz w dobie pandemii, kiedy sporo ludzi jednak spędza czas przed tymi monitorami. Tak zwane związki helatujące, które mogą wiązać toksyny, nie dopuszczać do działania ich na skórę. I właśnie na takim mechanizmie działania między innymi oparty jest ekstrakt z dąbrówki rozłogowej, również i dodatkowo wykazuje on bardzo silne działanie promieniochronne, stąd właśnie jego multifunkcjonalne zastosowanie jako preparat ochronny. To dodatkowe działanie promieniochronne jest niespotykane w tego typu kosmetykach, także nasz preparat jest pod tym względem wyjątkowy. Ten preparat, jeżeli nałożymy na skórę, nałożymy na oczy, on będzie rodzajem blokera takiego? Jak najbardziej, będzie chronił naszą skórę przed działaniem różnego rodzaju promieniowania, zarówno z zakresu światła widzialnego, jak i światła ultrafioletowego. Która część jest najbardziej płodna w ten środek, który blokuje dostęp zanieczyszczeń? Nie mogę zdradzić na ten moment, ponieważ będziemy się starać o ochronę patentową tego wynalazku. Mam nadzieję, że za jakiś czas wszystko będzie wiadomo. Czy dąbrówka rozłogowa jest szeroko stosowana w kosmetologii? Jest już spotykana, natomiast sam proces ekstrakcji, dobór odpowiednich części rośliny już będzie przedmiotem naszego zgłoszenia patentowego. Także my robimy coś nowego w tym kierunku, coś, co nie zostało jeszcze zrobione. Wynalezienie tej niezwykłej mikstury ma też niezwykłe znaczenie w kontekście ostatnich badań naukowców Uniwersytetu w Oregonie, bowiem badacze udowodnili, że długa ekspozycja właśnie na niebieskie światło smartfonów może uszkadzać mózg, oczy oraz negatywnie wpływać na długość ludzkiego życia. Preparat opracowany przez krakowskich naukowców trafi na rynek w ciągu najbliższych 3 lat. Już słyszę ten dialog i to bynajmniej nie na plaży. Nie siedź tyle przed tym smartfonem. Mamo, ale ja się smarowałem. Kremem. Za 27 minut będzie 14. Słuchają Państwo Trójki. Zastanawiamy się nad tym wyrzucać, czy naprawiać. No i właśnie, Państwa głosy na ten temat. 2 dwójki i 7 trójek. W Unii Europejskiej obowiązuje teraz coś, co się nazywa ROHS Directive. I ta dyrektywa powoduje, że ze spoiwa do urządzeń elektronicznych eliminuje się ołów. A tymczasem każdy, nawet początkujący elektronik, wie, że ołów jest potrzebny, żeby to spoiwo było mocne, czyli pod pozorem usunięcia i ochrony środowiska, dzięki temu produkujemy śmieci. Za chwilę więcej na ten temat. Naprawiać czy wyrzucać uszkodzony sprzęt RTV i AGD? Ale przez cały czas czekamy na Państwa sygnały. 2 dwójki i 7 trójek. Trójka do 3 małpa polskieradio.pl oraz SMS-owo 71335. To trójka, za 23 minuty będzie 14. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać. Nie. Audycja trójka do trzeciej za 20 minut 14. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu ponownie Monika Suszek. Witamy Cię. Dzień dobry. No, jak słyszysz, dyskusja rozgrzała naszych słuchaczy. Temat bardzo ważny. Rozgrzała i również ja otrzymuję listy, za co bardzo dziękuję. Smartfony wymieniamy średnio co 2 lata. Zużyty telefon jest zatem takim odpadem, który w ogromnej mierze szkodzi środowisku, a musimy pamiętać, że jego produkcja również do tych ekologicznych działań nie należy. Od marca obowiązuje taki unijny ekoprojekt, czyli łatwiejsza naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, ale nie ma tam mowy o naprawie na przykład telefonów. Branża przemysłowa również stawia opór, by rozszerzyć listę ekoprojektu. Pedro Oliveira, dyrektor grupy lobbystycznej Business Europe, mówi, że istnieją logiczne i prawne powody, które uniemożliwiają firmom zachowanie pełnej przejrzystości w zakresie ich produktów. Trudno jest przewidzieć, ile awarii będą miały produkty, czy będzie brak dostępu do wszystkich rodzajów surowców. Musimy również pamiętać o prawach intelektualnych. Nie możemy również zapominać o wzroście nieuczciwej konkurencji. Są firmy z e-commerce z krajów poza Unią, które nie przestrzegają praw konsumenta. Ten aspekt również należy wziąć pod uwagę. Dodam tylko, że Francja już narzuciła producentom sprzętu elektronicznego przejrzystość możliwości naprawy. To zakłada m.in. łatwiejszą naprawę np. telefonów w wyznaczonych sklepach. Czy Francja pociągnie za sobą kolejne kraje i co o tych unijnych przepisach mówią sami urzędnicy, o tym będziemy rozmawiać za godzinę. Polecamy i zapraszamy. Monika Suszek cały czas z nami. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I niezmiennie zachęcamy do kontaktu. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. 2 2 7 3. Również telefonicznie, nie tylko mailowo i SMS-owo. 71335. No tak skracając tę dzisiejszą narrację, przypomnę, naprawiać czy wyrzucać uszkodzony sprzęt RTV w kontekście oczywiście tej unijnej dyrektywy. To trójka za 18.14. Za chwilę powtórka z rozrywki. So proud. Już za kwadrans 14, a zatem... Czas na powtórkę z rozrywki. Dziś Łukasz Szwed, Michał Migała. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Podła na pasku kłamstw mnie wiodła, by nagle zepchnąć w otchłań, w bezsenną noc bez dna. O, zgubna, niewierna, choć nieślubna, fałszywa, samolubna, podstępna, pusta, zła. Żeby tak jeszcze móc na jej ślad natrafić, żeby tak jeszcze móc spotkać ją i stłuc. O, słodka, rozumna, śliczna wiotka, kwiatuszek mój stokrotka, niepowtarzalna ma. To jaka ona jest właściwie, ta pani? Och, cudna jest, ponętna i nietrudna jest, namiętna i nienudna, jak hazardowa gra. O, śliczna, wiosenna, feryczna, płomienna, dynamiczna, jak elektryczna skra. Gdyby mi los chciał dać jeszcze raz tę szansę, móc w ramiona ją brać, tulić, mieć i łkać. Och, wredna, trucizna żmija jedna. Podniosę ja cię ze dna, roślinko biedna ma. Wiesław Goła spodła na pasku kłamstw mnie wiodła. Jak się zapewne już państwo domyślili, pan redaktor również, dziś pomówimy o kłamstwach. No. Ale kłamać nie będziemy. No, zobaczymy. To słuchacz, słuchaczka zweryfikuje, słuchacz. Znaczy możemy mówić nieprawdę, ale nieprawda od kłamstwa różni się intencjonalnie. No tak. No, zdecydowanie. I efektami też się często różni. No, to jest kwestia definicyjna rzeczywiście, co sobie przyjąć jako nieprawdę, a co jako kłamstwo. No właśnie, czy w miłości, bo podobno wszystkie chwyty dozwolone, czy kłamstwo w miłości jest dozwolone. Na przykład przekonujemy partnerkę, że jesteśmy młodym, bogatym prezesem. Przyszłą partnerkę, bo wiadomo, że potem im bardziej jest ona zaangażowana w związek, tym nasze stanowisko jest niższe, wiek jest wyższy, a zarobki jeszcze niższe. No więc właśnie, no więc do czego to prowadzi? To, czyli prowadzi to do no najwyżej kilkumiesięcznej znajomości. Tak no chyba, że się zakocha. Mm-hmm. I zaakceptuje nas w takim stanie, w jakim stanie nas kłamania. Została. Nie, no tak, być może są ludzie, którzy mogliby tak ryzykować. Ja być może wcześniej kiedyś bym tak ryzykował. Teraz jakoś już mi się nie chce. Nie chce się, bo... Ja bym nawet kłamał, tylko że mi się nie chce. A może nie ma już takich kobiet, dla których warto kłamać? Może. Może. No można jeszcze kłamać, nie wiem, żeby zdobyć jakieś fundusze, zdobyć środki. No to tak, to co innego, ale tak w relacji nie, ukrywać coś, nie. Bo to wylezie, prawda? To wylezie. I bolesną zadrą. Nie ma szans. Nie ma szans, żeby nie wylazło. Nie ma szans. Sąsiadka moja, 20 lat, była w związku jako ta druga, nie wiedząc o tym. A, czyli taka wyobrażeniowa sąsiadka. No, pewnie tak. Mhm. Ona miała wyobrażenie. A ona, że on jej, rozumiem. Tak. On jej w ten sposób zrobił. Dobrze. Posłuchajmy teraz może kabaretu Hrabi. Co ma kabaret Hrabi do powiedzenia na temat kłamstw? Proszę! Otwieram. O, tato przyjechał. To znaczy teściu. Tak się cieszę. Naprawdę tak się cieszę. To jest taka niespodzianka, że tato przyjechał, jak ja się cieszę, ale no jak ja się cieszę, to jest taka niespodzianka, Boże, ohohoho, jaka to jest niespodzianka, ledwie tata u nas 2 lata temu był i znowu postanowił przyjechać i to jest taka fajna niespodzianka, bardzo fajna niespodzianka, ale co to, ohohoho, co to, coś nie widzę teściowej, gdzie mamu? Mama nie mogła przyjechać. Jaka fajna niespodzianka. To znaczy, jaka szkoda, tak rzadko się widujemy, tak się cieszę, normalnie, ohoho, jak się cieszę. Ja tylko na jeden dzień. No, jeden dzień, a potem tatuś tydzień będzie siedział i dla mnie to będzie taka niespodzianka. Naprawdę z radości to cała rodzina będzie waliła głową o podłogę, naprawdę. Wielka radość w sercu za gości naszym tu i tu ówdziesz, tam będziesz, owe rzędysz. Nie chciałbym robić kłopotu. A jaki kłopot? Ale to żaden kłopot, ja bardzo lubię spać na podłodze. A gdyby tak nie kłamać... Otwieram! O, ja pierdzielę też. Na swojego szczekasz? Ja pierdzielę, Jezu, znowu syf, brud, jałowe rozmowy, wydatki. A teściowa co? Nie ma, więc już nie widzę. Zasapała się na schodach? Nie chciała przyjechać. A więc jakieś dobre wiadomości są? A teściu co? Myślę, tu przyjeżdżać musiał? Do syna przyjechałem, do syna. posiedzę kilka dni, żeby mu się wydawało, że mi na nim zależy. Po co? Tesiu się męczy, my się męczymy, po co? Co robić? Rodzina, taka tradycja. No, no, dużo, dużo lepsza. Ojej, jaka fajna energia z tej prawdziwej wersji przebija. Zdrowa taka. Szczera, ale tak zauważyłem na początku, że bycie kulturalnym no, czasami pociąga za sobą kłamanie. Tak, oczywiście. Och, jak się cieszę, że was widzę, nie zdążyłem. Albo same. Dzień dobry. A czy ja temu ludziowi życzę dobrego dnia, albo miłego wieczoru? No niekoniecznie. Pozdrawiam serdecznie. Ja nie wiem, kim ty jesteś. Dlaczego mam cię pozdrawiać? Dlaczego ja cię mam pozdrawiać? Może ty jesteś złym człowiekiem. Oszustem, który bierze może rentę ukrócenie, z moich podatków. Ukrócenie twojego życia albo popadnięcie w chorobę sprawi, że ludzkość cała odetchnie z ulgą. Dokładnie. Więc tak, to mnóstwo jest tego. Ja się męczę z tym pozdrawiam serdecznie. Ale przecież chodzi bardziej o relacje takie międzyludzkie, prawda? Mówimy żonie, że jest pięknie wyglądasz, kochanie, mimo że no to jest kwestia przetrwania. To prawda, tak. To już są mechanizmy wypracowane przez wieki. Ale jesteśmy mili dla ludzi. Kłamiemy? No. O, jaka śliczna dziewczyna. O Jezu. Tak. Pani sąsiadko, to dzieci nie, się pani wyjątkowo mówi, to się udały. Wtedy mówi, że uczciwa dziewczyna, taka uczciwa, poczciwa. A jaki ładny to piesek? Nie, a jakie bliźniaki? A to po prawej to kapusta, tak. No. Śliczne dzieci, śliczne. Czyli to po lewej to głąb, innymi słowy. Rozumiem. No, aż mi się krzesło przesunęło. Bliźniaki jednogłąbowe. To są tak, jednogłąbowe. No rzeczywiście, no... Jest to kłamstwo podstawą życia społecznego. Ja powiem teraz, że miło mi się z redaktorem prowadzi audycję i teraz redaktor ma zagwozdkę, nie wie, tak. Czy ja jestem miły, tak. Czy ja jestem szczery. Tak, czy to jest podwójny tulub w ogóle. Dokładnie. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Staram się być szczerym i staram się lubić ludzi, nawet mówić im miłe rzeczy, nawet jak nie zasługują. Byłoby o wiele łatwiej. Byłoby o wiele łatwiej, no cóż, przed nami może Izabela Trajanowska, która znalazła równowagę, tyle samo prawd, ile kłamstw. Kłaniamy się państwu. Uczę się od lat, staram się od lat, by sprawiedliwą miarką móc odmierzyć świat, oddzielić ziarna od plew, odmienić czerń, wśród tylu znaczeń prostych odnaleźć sens. Czego ty chcesz? Pytają mnie. Masz w głowie chyba źle. Co ci to da? Prawda czy fałsz? Jedna pozorów gra. Co ci się śni? Pytasz czy kpisz? Nie wygrasz na tym nic, nie wygrasz nic. Tyle samo prawd, ile kłamstw, rządzi całym światem my. Tyle samo prawd, ile kłamstw, kieruje nim. Tyle samo prawd, ile kłamstw, pośród mijających dni, że sam diabeł nie odróżni. Od lat, staram się od lat, by wyszło mi to moje. Dwa razy dwa próbuję, raz któryś już obliczać znów, ułożyć na to życie sensowny wzór. Czego ty chcesz? Pytają mnie. Masz w głowie chyba źle. Co ci to da? Prawda czy fałsz? Jedna pozorów gra. Coś się śni, pytasz czy kpisz. Nie wygrasz na tym nic, nie wygrasz nic. Tyle samo prawd, ile kłamstw rządzi całym światem my. Tyle samo prawd, ile kłamstw kieruje nim. Tyle samo prawd, ile kłamstw pośród mijających dni, że sam diabeł nie odróżni.